ตั้งใจเรียนดีมีความรู้ความฉลาดพออะไรก็จำง่ายมีความกตัญญูรู้คุณและครูก็ตั้งใจให้ความสะดวกสบายทุกอย่างเธอต้องการอะไรถ้าไม่เกินวิสัยของครูครูก็ให้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการอันนี้เป็นผลความดีที่เด็กตั้งใจเรียนมีความกตัญญูรู้คุณใครไปใครมาโรงเรียนก็อยากจะทราบว่าเด็กหญิงอยู่ไรอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเมื่อครูแนะนำให้เธอรู้จักกับใครเธอก็ยกมือไหว้ด้วยความเคารพพูดจาไพเราะเช่นบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ควรจะเอาอย่างอยู่ไรแล้วก็กลับมาบ้านแม่ก็มีความปลื้มใจจุไรก็มีความสุขเพราะลูกเป็นคนดีแม่เป็นคนมีศีลธรรมวันหนึ่งว่างจากการรับทานอาหารเสร็จอาบน้ำเอาท่าทำกันบ้านแล้วจุไรก็นั่งคุยกับแม่ความจริงคิดจะเล่าเรื่องนิทานความฝันของจุไรตอนนี้ก็ไม่ฝันละเพราะมีนิทานตัวอย่างแล้วว่าขึ้นชื่อว่านิทานอะไรก็ได้ใครจะหาว่าเป็นการมุสาวาทก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของนิทานขอเล่าว่าเวลาตอนค่ำจุไรก็มานั่งนึกถึงหนุมานตอนที่รักถูกหอกโมกษัตริย์พระรามหรือพระนารายณ์ให้หนุมานไปห้ามพระอาทิตย์พระแสงพระอาทิตย์ถ้าต้องถอกมกษัตริย์เข้าพระรักจะตายตัวไรก็คิดว่าหนุมานเป็นลิงก็สามารถถอดได้แต่เป็นลิงเพราะว่านารายณ์มีฤทธิ์ก็เป็นของไม่แปลกแต่ก็น่าแปลกที่พระนารายณ์เป็นนายกับไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์จะเหาะสู้หนุมานไม่ได้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันสงสัยแล้วต่อไปตัวไรก็มาคิดว่าหนูสองตัวพ่อผัวเมียแล้วก็ลูกสาวหนูที่ก็ต้องการจะลูกสาวไปเป็นภรรยาของพระอาทิตย์ทั้งสามคนนี้ก็ออกไปได้ถึงดวงอาทิตย์ได้จุไรก็เกิดความสงสัยว่าพระอาทิตย์ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นไฟกองใหญ่ที่พระสุริยะเทพบุตรเอาเชือกผูกท้ายรถถ้าผูกดวงพระอาทิตย์ลากไปให้โลกสว่างเป็นการไปคบเพลิงสองโลกสว่างมีความร้อนความต้องไม้เข้าไปไฟไม่หมดแต่ได้ว่าหนูทั้งสามตัวเข้าไปไฟไม่ไหม้ก็เกิดความสงสัยทางคุณแม่ว่าอยากจะทราบว่าพระอาทิตย์เนี่ยความจริงเป็นไฟหรือไม่เป็นไฟอยู่ที่ไหนไกลแสงไกลทำไมหนุมานจึงไปได้หนูจึงไปได้ที่อยากจะทราบว่าทำไมหนูจึงไม่ไหม้ไฟหนุมานไหม้ไฟก็มีคนเพชรพระอาทิตย์สามารถชุบให้เป็นตัวตนกลับเข้ามาได้ แม่ฟังแล้วก็ยิ้มก็ถามว่าจุไรลูกรักเจ้าอยากลูกอยากจะดูพระอาทิตย์หรือจะไปเที่ยวดวงอาทิตย์จุไรก็บอกว่าแสงอาทิตย์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีลูกเห็นทุกวันแต่ว่าเวลานี้แสงอาทิตย์หายไปมีแต่แสงจันทร์ขึ้นมาแทนเวลาตอนเช้ามีแสงอาทิตย์ลูกคิดอยากจะไปดวงอาทิตย์แต่ก็เกรงไปจะไหม้อย่างหนุมานแต่ว่าการที่หนูทั้งสามตัวเข้าไปนั่นเขาเข้าทางไหนหนูจึงไอ้ไฟจะไม่ไหม้หนูแม่ฟังแล้วก็ยิ้มแม่ถามว่าลูกอยากจะไปจริงๆหรือ จุไรก็บอกว่าหนูอยากจะไปแม่ก็บอกว่าการไปดูดวงอาทิตย์ทุกจักรวาลต่างๆเป็นของไม่หนักถ้าลูกมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงมีพรหมวิหารสี่จริงแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณจริงอย่างนี้พื้นฐานดีแล้วถ้าสามารถฝึกจิตนิดหน่อยสามารถไปเที่ยวจักรวาลต่างๆได้จุไรฟังแม่แล้วก็ชื่นใจอยากจะทำตามแม่ว่าถ้าถามว่า การเคารพพระไตรสรณาคมก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญพรหมวิหาร4ก็ดีมีความกตัญญูรู้คุณก็ดีที่หนูทำอยู่ในเวลานี้สมบูรณ์หรือยังแม่ก็บอกว่าตามที่แม่ดูจริยาของลูกสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วลูกยายก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปที่ดวงพระอาทิตย์เลยแล้วต้องการพระอาทิตย์ไม่เผาผลาญไม่อนุมานจะทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าเป็นของไม่ยากจุลัยลูกรักเวลานี้จุลัยยังเป็นเด็กอายุเพียงแค่5ปีนิวรณ์ต่างๆคือความชั่วร้ายที่เข้ามาชิงใจนี้ไม่มีจิตใจประกอบด้วยความบริสุทธิ์ตอนนี้ไปถ้าตั้งใจอยากจะไปดูดวงอาทิตย์จริงแม่จะพาไปจุลัยฟังแล้วก็ยิ้มมองหน้าแม่ถามว่าคุณแม่ไปได้จริงๆหรือเจ้าคะแม่บอกว่าจักรวาลต่างๆแม่ไปได้หมดสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีแดนเปรตก็สุรกายก็ดีในโลกนี้ทั่วจักรวาลแม่ไปได้หมดพรหมแม่ก็ไปได้นิพพานแม่ก็รู้จักจุลัยก็ถามว่าสวรรค์มีจริงหรือแม่ตอบว่าแม่ไปมาแล้วมีจริงๆพรหมก็มีนรกก็มีเปรตก็มีอสุรกายก็มีนิพพานก็ปรากฏจากดวงใจอันเป็นทิพย์ของแม่จุลัยก็ถามว่าเขากล่าวว่านิพพานศูนย์คุณแม่ก็ตอบว่าเรื่องนิพพานศูนย์เป็นของจริงแต่ว่านิพพานศูนย์จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะศูนย์จากความชั่วทุกอย่างขึ้นที่ว่าความชั่วนิดหนึ่งไม่มีแต่บุคคลที่เข้าสู่นิพพานจุลัยถามว่าถ้าอย่างนั้นนิพพานก็เป็นเมืองแม่ก็ตอบว่าถ้าจะถือว่าเป็นเมืองอย่างชาวโลกก็ไม่ใช่จะถือว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกเพราะว่าขึ้นที่ว่านามธรรมอย่างนรกเขาเรียกกันว่าเมืองนรกแต่คนเราขาดความเป็นทิพย์ของใจไปจะไม่เห็นเมืองนรกเทวดาเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์ถ้าคนที่ขาดความเป็นทิพย์ก็ไม่สามารถจะเห็นสวรรค์ได้ไม่สามารถจะเดินไปชนสวรรค์ได้พรหมโลกก็ถือว่าเป็นเมืองพรหมเราก็ไม่สามารถจะเห็นในตาเนื้อได้ขาดความเป็นทิพย์เห็นไม่ได้ถ้าร่างกายจิตใจไม่เป็นทิพย์ก็ไปสู่แดนพรหมไม่ได้แต่ความจริงเขามีสถานที่อยู่กันสำหรับนิพพานก็เช่นเดียวกันนิพพานเป็นดินแดนที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดนั่นก็หมายความเป็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีความบริสุทธิ์น้อยคือมีคุณธรรมเพียงแค่สองอย่างได้แก่ฮีริกับโอตตัปปะฮีริอายความชั่วโอตตัปปะเกรงตัวผลความชั่วไม่ทำความชั่วทั้งนั้นที่รับและที่แจ้งตายจากความเป็นคนหรือสัตว์ได้เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้แต่มีความดียังอ่อนอยู่ถ้ามีความดีสูงกว่านั้นมีฮิริและโอตตัปปะเป็นฌานสมาบัติคือจิตทรงตัวสามารถไปเกิดเป็นพรหมใดของพรหมได้ก็เป็นเมืองพรหมเหมือนกันแต่คนที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมไม่มีอยู่เลยในใจแล้วก็จิตใจตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้อย่างนี้ไปอยู่แดนนิพพานฉะนั้นแดนทั้งสามนี้เป็นนามธรรมแดนนรกก็เป็นนามธรรมจะถือว่าศูนย์ก็ไม่ถูกถ้าศูนย์ก็ต้องศูนย์ทั้งหมดถ้าว่าถือว่าไม่ศูนย์ก็ต้องไม่ศูนย์เหมือนกันหมดนี่คำว่าศูนย์ก็หมายความอย่างสมมติว่าคนตาบอดเขาไม่สามารถจะมองอะไรรู้จักได้เลยถ้าไปคลำจะรู้จักแค่มุมเล่นคนที่มีความเป็นทิพย์อย่างอ่อนจะรู้จักเทวดาได้รู้จักความเป็นทิพย์อย่างกลางจะรู้จักพรหมได้ถ้าบริสุทธิ์ทั้งหมดความเป็นทิพย์ทั้งหมดเข้มแข็งสะอาดหมดจดจะรู้จักนิพพานได้คือลงความมาเรื่องนี้หนักลูกรักของมีจริงแต่ว่าอย่าเพิ่งรู้เลยตัวสั้นๆก่อนไปจักรวาลต่างๆก่อนตัวไรก็ยอมรับถ้าคุณแม่ว่าท่านหนูอยากจะไปดูดวงอาทิตย์คุณแม่จะนำไปได้ไหม คุณแม่ก็ตอบว่าแม่นำไปได้เฉพาะคนที่มีความดีพอความดีในการมีศีลพระวิหารสี่เคารพไตรสนาคมก็ลูกมีพอแต่ยังขาดอะไรอยู่นิดหนึ่งคือความเป็นทิพย์ของจิตถ้าสามารถชำระจิตให้มีความเป็นทิพย์อย่างอ่อนได้แม่พาไปได้ทุกภพโยนไลก็ถามว่าให้หนูทำยังไงแม่ก็ตอบว่าอันดับแรกให้หนูนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วใช้คำภาวนาว่าพุทโธแล้วคำภาวนานี้ไม่จำกัดจะเป็นพุทโธหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบแต่เวลานี้อันดับแรกลูกภาวนานึกในใจว่าพุทโธก่อนเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธในเวลาให้ใจเข้าจะออกทำใจสบายจิตใจนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ไรก็มองซ้ายมองขวาเห็นพระพุทธรูปที่บูชาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาองค์นี้ได้ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าได้พระที่เราบูชาทุกวันนี้เป็นของดีเราจำได้แม่นจุไรถามว่าทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าหลับตาสิลูกก่อนหลับตากราบพระซะก่อนกราบครั้งแรกนึกถึงว่าการเรากราบพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สองนึกกราบพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สามก็นึกว่าเรากราบพระสงฆ์จุไรกราบสามครั้งสามครั้งไปแล้วเลยกราบครั้งที่สี่หันมาทางแม่ว่าคราวนี้หนูขอกราบแม่ถือมีพระคุณใหญ่แม่ก็ยกมือว่ารับวะรับไหวหลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าให้จูไรนั่งนั่งท่าไหนก็ได้หลับตาก่อนหลับตาดูพระพุทธรูปก่อนนึกถึงภาพจำให้ได้แล้วก็นั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนั่งหลับตาให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปแม่ก็ถามว่าจำได้หรือยังลูกจุไรบอกจำได้ชัดจ้ะแม่เห็นทุกวันแม่ก็บอกจุไรลืมตาหันหลังให้พุทธรูปนึกถึงภาพพุทธรูปจำได้ไหมลูกแม่ลูกจุไรก็ตอบว่าจำได้ต่อจากนั้นไปแม่ก็บอกจุไรหลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปขอพรท่านว่าต่อนี้ไปลูกจุไรจะไปดูดวงอาทิตย์ที่แม่จะนำไปจุไรก็นึกตามนั้นพอนึกตามนั้นก็ปรากฏมีกายหนึ่งออกจากกายเนื้อจุไรก็มีความรู้สึกว่าเรามาอยู่นอกกายมองร่างกายเดิมเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกกายใหม่นี้สวยกว่าแพรวพราวปริยัติมีเครื่องประดับเป็นเพชรเนื้อแท้ของจุไรจริงๆก็เป็นแก้วแพรวพราวปริยัติหน้าตาทุกสร้างสดทรงสวยสดงดงามกว่ามากก็เห็นร่างกายของแม่ลอยอยู่นอกกายเหมือนกันสวยก็จุไรมากจึงได้กราบแม่บอกแม่ทำไมเป็นอย่างนี้จุไรคุณแม่ก็บอกว่าลูกรักการจะไปสู่โลกต่างๆเราเนื้อไปไม่ได้ลูกจึงต้องกายเฉพาะต้องการเฉพาะกายไปเฉพาะกายแท้นี่ไปนี่กายของเราแท้ร่างกายที่นั่งอยู่นั่นเป็นเปลือกเรือนร่างที่อาศัยสายชั่วคราวหลังจากนั้นเวลามันเหลือ10นาทีเศษ12นาทีก็ขอเล่าลัดคุณแม่ก็พาจุไรอันดับแรกไปพระจุลามณีเจดีย์สถานดินแดงของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเป็นที่นมัสการของเทวดาระบบเข้าไปที่นั่นก็พบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์สาวกมากมายเต็มพระจุฬามณีเป็นดินแดนที่มีความสวยสดงดงามมากแม่ก็พาจุไรเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระสงฆ์กราบท่านพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ถามว่าจุไรลูกจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปดูพระอาทิตย์หรือจุไรก็กราบทูลว่าลูกอยากจะไปดูเจ้าค่ะก็ใช้แสงอาทิตย์สว่างมาหลายวันนานและหลายปีความดีพระอาทิตย์มีมากลูกจะไปขอบคุณท่านเมื่อพูดตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ ท่านบอกว่าเอาละเรื่องอื่นไม่ต้องพูดกันถ้าอยากจะดูดวงอาทิตย์ไปที่ดวงอาทิตย์ตามตถาคตมาบรรดาท่านผู้ฟังและลูกหลานทั้งหลายอย่าลืมว่านี่เป็นเรื่องนิทานนะถ้าใครทำได้จริงๆทำใจแบบนั้นได้จริงๆก็ไปได้จริงๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นนิทานก็เป็นนิทานตัวอย่างการพบพระพุทธเจ้าเป็นพุทธนิมิตหรืออะไรก็ตามเถอะไม่ต้องพูดกันเอาเป็นว่าพบได้ตามเรื่องนิทานก็แล้วกันอธิบายแล้วมันยุ่งเดินจะช้าต่อมาสมเด็จพระบรมศาสดาก็นำสองแม่ลูกมายืนอยู่ที่มุมจุฬามณีชี้ให้ดูดวงอาทิตย์ว่าการมาที่นี่ไกลมากจากโลกที่อยู่มาจักรวาลอาทิตย์กลับมาจุฬามณีนี่ไกลกว่ากันหลายแสนเท่าถ้าอยากจะดูก็พาไปวันนี้สุดท่านก็พาไปที่ดวงอาทิตย์ที่แรกก็รออยู่ข้างนอกก่อนเห็นโลกโลกหนึ่งแต่ความจริงที่โลกนั้นไม่มีแสงมันเป็นธาตุทั้งโลกเกลี้ยงมีผิวแข็งตัวสภาพมันหินเหมือนหินเกลี้ยงแล้วก็มีอาศัยความทิพย์เห็นอะไรเป็นแบบถึงก็ไอระเหยริ้วออกจากโลกออกจากโลกนั้นแล้วพุ่งออกมาไกลการเสียดสีของโลกนั้นกับอากาศกับสิ่งที่กระแสกระจายออกมาจากโลกนั้นที่จริงระเหยกลายเป็นไฟมีแสงสว่างมีความร้อนมากแต่ไกลกว่าโลกนั้นมากแต่ท่านที่ยืนอยู่ที่นั้นไม่มีใครร้อนคือความเป็นทิพย์ของร่างกายคือนามธรรมและที่เวลาทิพย์สมาในกายที่ไปนั่นไม่รู้จักความร้อนไม่รู้จักความหนาวเพราะขาดธาตุที่พึงรับต่างคนต่างยืนดูลอยดูดวงอาทิตย์หรือโลกอาทิตย์แต่ว่าดูแสงไฟอยู่ไกลมีความร้อนมากจุลัยจึงกราบทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าคนหรือสัตว์จะผ่านดวงของเราดวงไฟกองนี้เข้าไปได้ไหมมันอยู่ทั่วโลกมันอยู่รอบๆไปหมดพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าถ้ามาก็ไม่อย่างอนุมานแต่สิ่งที่จะผ่านเข้าไปได้ต้องมีกำลังประมาณ2ล้านองศาต่อสู้กำลังได้2ล้านองศาต่อสู้ความร้อนนะจึงจะผ่านเข้าไปได้แต่สิ่งที่อยู่ภายในจะเสียหมดเพราะความร้อนสูงมาก หลังจากนั้นไปท่านก็พาไปยืนอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มองดูภายรอบๆหมุนไปได้ตลอดรอบดวงอาทิตย์มีความหมุนไม่เหมือนโลกโลกมีความหมุนมีความหมุนกลิ้งคล้ายๆสมโอกลิ้งแต่ว่าดวงอาทิตย์หมุนคล้ายๆกับของที่ตั้งขึ้นแล้วหมุนรอบตัวข้างๆเหมือนกับอะไรก็แท่นที่เขาจะเจาะแต่มันหงายหน้าขึ้นหมุนแบบนั้นเรามองไปดูโลกมนุษย์หมุนอ้อมดวงอาทิตย์แต่ไม่ได้อ้อมข้างอ้อมข้ามหัวไปอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกยังไงก็ช่างนี่เรื่องนิทานรวมความว่าไปยืนมองดูอาทิตย์ก็ไม่เห็นแสงไฟข้างในเห็นแต่ไอระเหยริ้วๆออกมาที่ไรยังกล่าวทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกแม่บอกอยากจะเข้าไปดูข้างในว่าไฟอยู่ที่ไหนแม่ก็ดีสมเด็จพระจอมไตรก็ตามชี้ให้ตัวไรดูว่าไอ้ระเหยรอบตัวของดวงอาทิตย์นี่พุ่งไปที่อากาศอาศัยความเสียดสีของอากาศกับไอ้ระเหยกับโลกที่หมุนเป็นแรงกายเกิดแสงสว่างพุ่งไปถึงโลกต่างๆนี่เรื่องนิทานหลังจากนั้นก็พากันเข้าไปสู่ภายในดวงอาทิตย์เข้าไปในโลกอาทิตย์เข้าไปถึงแล้วก็ปรากฏว่าในนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีท่านบอกมีแร่ชนิดหนึ่งที่มีสภาพมันเหมือนคล้ายแร่เหมือนกันนิดแต่ก็เรียกจริงๆไม่ทราบอะไรมันเป็นเชื้อไฟมีความลุกโชนอยู่ตลอดเวลาในการลุกนานน่าจะเผาผลาญตัวเองทั้งตัวนี่เป็นเชื้อเพลิงหมดแต่ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าไอ้สิ่งความร้อนต่างๆในร่างในโลกนี่มันแปลกมันไหม้ก็จริงแหละแต่ว่ามันสร้างตัวเอง แทนที่มันจะสลายตัวสิ่งที่ไหลเป็นเชื้อเพลิงแล้วมันก็สร้างตัวเองให้เกิดขึ้นมาด้วยความร้อนที่เหลือมาก็ไปเป็นดวงไฟตามที่ปรากฏและองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ทรงแนะนำว่าความร้อนแรงของโลกจะไม่มีการลดตัวลงจากนี้ไปจะร้อนขึ้นตามลำดับที่กล่าวว่าใกล้จะสิ้นกับจะมีเพื่อที่ดวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกถึงที่เจ็ดเกิดขึ้นตามลำดับความจริงเวลานี้เกิดแล้วแต่ถ้าดวงจับก้อนแล้วเป็นกลุ่มแล้วแต่ยังโตไม่พอถ้าดวงไหนอย่างดวงที่สองโตพอก็จะเกิดแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ดวงนี้แต่ดวงอาทิตย์ดวงเดิมนี้ก็จะร้อนมากกว่าขึ้นเป็นลำดับในที่สุดถึงแม้ว่าดวงต่างๆจะมีอนุภาพไม่มากยังไม่สมบูรณ์แบบแต่อาทิตย์ดวงเดิมนี้ก็จะร้อนขึ้นตามลำดับขึ้นที่ว่าโลกจะเย็นกว่านี้ไม่มีจะร้อนขึ้นไปโลกจะเต็มไปด้วยความร่าร้อนก็รวมความว่าหนูน้อยจุไรก็มีโอกาสได้เที่ยวดวงอาทิตย์ก็ดูไปรอบๆก็อยากจะทราบตามความจริงว่ามีบ้านไหมมีคนไหมเมื่อเดินไปรอบๆสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็บอกว่ามีไม่ได้ลูกเอ๋ยขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตจะมีที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดจุไรก็ถามว่าฝรั่งเขามีความสามารถเขาสามารถจะมาตักหลักตั้งสถานีที่ดวงอาทิตย์ได้ไหมถ้าเขามาได้เขาสามารถจะใช้กระแสไฟจากดวงอาทิตย์ไปทำไฟฟ้าในโลกได้ไหมสมเด็จพระจอมไตรก็ส่งยิ้มส่งแย้มประโอษฐ์ก็ตอบว่าถ้าฝรั่งสามารถจริงก็สามารถมาได้เราสามารถนำไปได้แต่ว่าคิดว่าฝรั่งไม่สามารถจะทำได้ในเวลานี้ทั้งนี้เพราะสิ่งที่ป้องกันความร้อนขนาดหนักฝรั่งยังหาไม่ได้ต่อไปเขาหาได้เมื่อไรเขามาได้เหมือนนั้นการที่จะนำความร้อนจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไปช่วยโลกให้มีความสว่างอันนี้ทำได้แน่ถ้ามาได้ด้วยความจริงก็ไม่ต้องทำพระอาทิตย์ช่วยอยู่แล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกก็ทรงจัดว่าจุไรลูกรักและก็มันดาของจุไรการมาเที่ยวที่นี่นานเกินไปเสียแล้วเวลานี้โลกมนุษย์ใกล้สว่างเวลานี้เข้าเวลาตีสี่ให้ศีลวิการช้ามืดให้นำลูกกลับก็เป็นการมาเอื้อมว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุดไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กเกินไปเด็กจะเพียหลังจากนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จหายไปจุไรกับแม่ก็กลับมาบ้านในเรื่องของนิทานในบรรดาลูกหลานทั้งหลายพอกลับมาบ้านก็เข้าร่างกายเดินแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นเวลาสายนิดหน่อยปรากฏถึงเวลาสายๆก็เสียงเคาะประตูเรียกจุไรจุไรที่เป็นเสียงผู้ชายคือเสียงคุณพ่อเสียงได้โกนถามเขาว่าทำไมแม่กับลูกวันนี้นอนตื่นสายนักอาหารเช้ายังไม่ได้ทำท่านแม่ลืมตาขึ้นมาจุไรลืมตาขึ้นมาปรากฏเวลาใกล้โมงเช้าสายไปจึงรีบลุกเข้าไปทำอาหารรับทานในเวลาเช้าก็เป็นว่าลูกหลานทั้งหลายที่ฟังจะมีความเข้าใจนิทานเรื่องจุไรนี่ไม่เคยไร้ผลจะกล่าวถึงองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จำภาพพระพุทธเจ้ามีความสำคัญถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ดูพระพุทธรูปจำภาพพระพุทธรูปได้แล้วก็นึกถึงท่านขอพรถ้าความไม่ที่เกิดขึ้นมาไรโลกไหนก็ไปได้เมื่อเด็กหญิงจุไรที่บอกว่าอายุ5ปีความจริงเด็กรุ่นนี้นิวรณ์ยังไม่กินใจนิวรณ์คือความชั่วของจิตสิ่งที่มัวหมองยังไม่พอใจสามารถทำอะไรทำได้สะดวกแต่ก็พื้นฐานเดิมมีความสำคัญหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจสองมีศีลห้าบริสุทธิ์สามมีพรหมวิหารสี่สี่มีความกตัญญูตเวทีรู้คุณท่านแล้วก็ห้ามีความเคารพคารวะคือความเคารพมีเป็นความสำคัญที่สุดเป็นเสน่ห์ที่ดีสำหรับทุกคน ถ้าคนที่มีความเคารพมีความกตัญญูรู้คุณความยากจนจะไม่ปรากฏเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรักอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาไปมองเวลามาก็รู้สึกว่าจะครบ30นาทีเข้ามาแล้วดังนั้นขอบรรดาลูกรักมาฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วคือพระพุทธเจ้าที่ต้องเอาเรื่องราวพุทธเจ้าเข้ามาด้วยเพราะว่าการความเป็นทิพย์จะต้องอาศัยพุทธเจ้าเป็นสำคัญดังนั้นขอบรรดาลูกหลานทุกท่านและทุกคนที่มารับฟังจงอย่าลืมพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เวลานี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาแด่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี